第三十五课，读经，231页，创世纪第七章17节到第八章第五节。 Vayehi hamabul arba'im yom al ha'aretz, vayirbu hamayim, vayis'u et hateva, vatarom me'al ha'aretz.ויגברו המים, וירבו מאוד על הארץ. ותלך התיבה על פני המים. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ. ויחוסו כל ההרים הגבוהים, אשר תחת כל השמים. 15 אמה מלמעלה גברו המים,ויחוסו ההרים. ויגבה כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה, ובחיה ובכל השרץ השורץ על הארץ, וכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח, ואשר איתו בתיבה. ויגברו המים על הארץ 50 ומעט יום.ויזכור אלוהים את נוח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה. ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים. ויסחרו מעיינות תהום, וארובות השמיים.ויקלה הגשם מן השמיים. וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב. ויחסרו המים מקצה 50 ומעט יום. ותנח התיבה בחודש השביעי, 17 יום לחודש, על הרי ערערת.והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. בעשירי באחד לחודש נראו ראשי ההרים.